بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تبت يدا أبي لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف رحمة الله عليه سورة لهب تفسير كوي تباب خسران تتبيب تدمير تدب لتبت معنا دا تاوان و حلاست ندا تبابم دا دین ماخوز دا وما دا دا دارنگی تتبیب لکه سور غافر کی اللہ وی وما کید فرعون الا فی تباب فرعون او مکر تاوان کیو دارنگی سور حود کیوی وما زادوهم غیر تتبیب اغلی دا حلاکتنا الاو بلسنو سیوا کری نتبت یدا ابی لهب معنا دا هلاك دشي تبادش دوار لا سند أبو لهب. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرة فالأقربين. فلت دا آيات نازل في سورة الشعراء تويرا وقت القلوان نزدي قبيلة دي ويرو تبر دي ويرو ورهتك منهم المخلصين او اغدد استاد دوين خالص كرشوي لا ورهتك منهم المخلصين يا تفسير دي عشيرتك الأقربين او يا داد عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قرأتك غبط كدامي وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين بیاد دی تلاوت وی منسوخ شوه ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام دا لستی و خرج رسول الله صلی اللہ علیه وسلم حتی سعید الصفا. نبی علیه الصلاة والسلام روته و صفاری ری لفتره و فهتفا و چغی والی و آواز خلق لورتره و یا صباحا تا یا صباحا بفا وقت کیوی از خطری حالات و دشمن به حملکو لا نخفل قوم او خلق بفری اواز سر خبرول. فقالوا من هذا خلق اذا سوفي الاول في الجراح النبي صلى الله عليه وسلم واسكين طول راجم اشول فخبر انا كل رات لي رسوخ نمائنده او لي گلو شطول راجم اشول النبي عليه السلام اور لو يريت من اخبرتكم ان خيلا تخرج من صفح هذا الجبل اكنتم مصدقي ما خبر را كي كذا تلوام يو لخر راوتن كه دي دي غرب شاد طرفنا يا دي دي ويخنا تاسو به زما تصدیق کوئ چې دشمن در باندې حمله دی غر نه کوي. قالو نو ټول ورلوې ما جربنا عليك تجربه مونږ پتا ده دروغ تجربه نه کړې. نو روایت کې ذکر دي جربنا عليك مرارا فما راينا فيك الا صدقا مونږ بار بار پتا تجربه کړې خود ریشا او نه بغیر مغل سن دي مونږ ته صادق او امين. فقال النبي عليه السلام اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يقينا زير دركم كم تاسر مخر عذاب سخنا العذاب راتلون مخر تاسر. قال ابو لهب تبا لك ما جمعتنا الا لهذا. النبي عليه السلام لخبل ترى ابو لهب را قاسيدنا تخبل نمي عبد العزى وشركين نمي ابو لهب والذي وجنميه دمر خائصه اذا حسن اغا لمبی او شغلی به د دې مخ نه راپورته کینی. ابو لهب ور لویلی تباهی دی ویتال را صرف دې خبرې لپاره دی راجم کو. ثم قام بیا نبی اسلام پاسه دی لو فنزل بلا سورۃ الله را لګل او تبت یدا ابی لهب وتب هلاك تشد وار لا سنن ابو لهب وقد تب او یقینا دې هلاك او تباشو. هكذا قرأها الاعمش يومئذ. اعمش فكما رست الى روايات بيانولو نداسي دستو وقد تب تبت يدا ابي لهب نور كريدام ويلي وقد تب وده هلاك شو قد ذكر كدو. باب قوله وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ده هلاك شو هز دفنك لذر مال او اغاك ده كسب كريو مطلب ده مال وولاد تفايد ورنكا. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البطحاء فصعد الى الجبل فنادى نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطحاء لوته او مکہ مکرمہ کی نور لختله او صفاری ریل فنادى نو اواز خلق لو ورکلو یا صباحا اجتمعت الیه قریش فقال ارئیت من حدثتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم وی خبر را کئی کزر لوام چی دشمن سار یا ماخام پتا سرا روان نے اہم لدر بانی کئی اکنتم تصدقونی پتا سو بزما تصدیق کوئی قالو نعم دیور لوی آولی نتصدیق پدی کو قال فینی نذیر لکم بین ایر عذاب شدید نبی علیہ السلام ورلوی زتا سو لیر در کونکیم مخیر آغا عذاب سخنا فقال ابو لہب فقلت را ابو لہب ورلوی علیہ آغا جمعتنا صرف دیل را جمعتو تبا لك هلاكت ديتال را فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخرها الله دا سورة رولي قلو ادوار لا سند أبو لهب دي هلاك وتباشي ودي تباشو باب قوله سيصلى نارا ذات لهب زرد جوردن بشير وورتا خاوند شغلو بي خاوند لنبو بي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب بأبو لهب يتبا لك لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب باب قوله وامرأته حمالة الحطب وخذ حمالة الحطب يغبارون كوا دلرغو او د پیوتی به اورل دلرغو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجو مذمت لیکولو او تخلو اشعار کی به وی چې مذممن مذممن ابینا ودینه خلینا ته محمد طیبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله مذمم می وی داو د دین سره مون دښمنی کړي دا او د جنمو انکار کړي اوزان لبی عزتمند من قرآن مذمت بیانی چه حمالت الحسن مذمت بیانون دا آغا بارون کی دلرگو این سوی خزد او دم رسپک عادتون دی پکی چه غر لخیجی تا آغا زین لرگی را دی چه دا حمالت الحسن معنا دا نمامت چه غرمال و عرب چه غرمال سوی او خزد حمالت الحسن بوئی وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة امام مجاهد وي ذي معنى هذا شغل ماروا فشغلي بيت للغول في جيدها حبل من مسد فقال ذي كرسي بيد فتو ذي فجرنا يقال من مسد لي في المقلي والمسد وي لكي ديش لي في المقلي مقل فأسل كي يو بوتري يو وندا په عربو کې کیږي چې دا د کجوري سره مشابهت لري پر شکل او صورت کې او فوردو کې له ګوګل او نوای راغی د پوسټکو د پټو نه خلق راځي او پړي جوړای نو لیف المقل او دا دغه مقل د اونې هغه رسایته نه مراد ده چې راغی د پانو د پوسټکو نه تمی رسای او سیلې جوړ شي نو دا به د دې په مرای کې دایا د دې دنیوي حالت ته چې په ډېر راغسته او پاغي باندې وي د ځنګل نه او د غر نه لرګي راچلول یا غني بیراړي او د نبی اسلام په لار کې وي اچول یا د جهنم حالت ذکر کوي چې جهنم کې به ورله پړي غاړه چې رسېږي چوری او راخ کې بشي او وهي السلسله التي في النار امام بخاري رحمت الله عليه وي دا غزنزير دي مراد بدينا غزنزير دي چې دوزخ کې بدري په غاړه کې چول شي او دا براخ کې شي قل هو الله احد سوره اخلاص يقال لا ينون احد اي واحد طيب احد ما لتنوين مراد ابو عبيده وي مجاز القران دي احد اي معنى واحد ترى ده قام اهل العلم وجه تنوين ترازي تنوين تنكله حذف كيجي او كلت قريبا لتنوين ذكر كيجي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك الله فرمائي حديث قدسي ده دروغ نسبت کوي مال بني ادم او دل دا مناسب نه دي نه لې پکا وشتمني ولم يكن له ذلك مال بدر دی وی کنزل کی دا سی ورل دی پکا فاما تکذیبه ایایا فقوله لن يعيدني كما بدأني دغه دا تکذیب سره چې مال دروغ نسبت کوي دی وی دوباره با الله ما راپورته نکی لکه څنګه چې پیدا کړم دوباره به میرا سی پیدا نکی لکه څنګه چې اول پیدا کړو وليس اول الخلق باهون علي من اعادته مطلب دا اول او دوباره پیدا کول الله وی جوړ مال دی او بلنه آسان دی دا نه چې کله دویم پیدا کول را لګران دی اول پیدا کول را لګران بلکې اول او دوباره پیدا کول جوړ مال دی او بلنه آسان دی فاما شتمه ایایا فقوله اتخذ الله ولدا او دې شمال بده ردی وی شتم کوي نو دې قول دا چې خبرې کوي چې الله اولاد نیولې دی وان الاحد الصمد ولم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد او زه خو یو بی پرواز آتیم نمی اولاد شتا و نمی والدین شتا و نزما سوک برابر شتا باب قوله الله الصمد لا بی نیاز و بی حاجت دے والعرب تسمی اشرافها الصمد عرب کل اشراف و مشران لصمد وی وقال ابو وائل ابو وائل شقیق ابن سلموی هو السید الذي انتهى سعدده دا سردار لوی چې سرداری کې انتها رسیدلې وي وی سردار وی ول سمد وی و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك واما تكذيبه اياه ان يقول اني لن اعيده كما بداته تكذيب څنګه کوي دا داوي چې به دوباره دی واپس نکم لګسن مې چې پیرا کې پیرا کړو واما شتمه اياه ان يقول اتخذ الله ولدا بدر دی وشتم دا چې وي اتخذ الله ولدا الله اولاد دی ولې وانا الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن له كفوا احد كفوا وكفيا وكفاء واحد تكفوان كفيئان او كفاءان دريوال والفاظ معنا يونا قل اعوذ برب الفلق وقال مجاهد غاسق الليل غاسقنا مراد شفلا يار لويل الشي تلمس در هو ذن دفاعل باندرازي لكتاسو في المستغاء ارشاد الصرف وغيره كويني اذا وقد کله چې راځي هغه ورشي وي مراد تن غروب الشمس چې نور دوشي يقال هو ابين من فلق الصبح وفلق الصبح عربو یې سحر د نمودار کې دوه نزيات واضح ده مطلب دا چې د فلق الصبح او د فلق الصبح یو معنا ده فلق الصبح یا فلق الصبح چې عرب ذکر کینو مطلب یې هو ابين من فلق الصبح د خود سار د نمودار کې دوه نزيات واضح نه او د وقب معنا د اراده خلف كل شيء واظلم هر کله چې دا په هر یو شي کې شپه وردن نشي او تیار شي تور تم شي او من شر غاسق اذا وقب د شر د تیار نه چې کله دا خور شي او خفخ شي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن هر عن زر قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين معوذتين يا معوذتين فتغير اسم فعلي يا مفعول زوار سيدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماد نبي الاسلام ند معوذتين وبارك تبوس كريو نغير لويلو قيل لي فقلت ما لويل شوي يعني جبريل دا سورتنا ما للوس جدي دا القرآن نني فقلت وما ور لويلو زیر وای جما او رضی اللہ عنہ له ویلو ته خدا سی وی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دا سی وی دا قران کنا دا نو فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباغشان وایو لك څنګه چې نبی اسلام ویلی دي قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر عن ابن عباس الوسواس اذا ولد خنسه الشيطان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما نقل لي وسواس معنا سره کله چې ماشوم پیدا شي نو څنګه کې شیطان هغه تبانی وایي فاذا ذكر الله ذهب قالت الله رب العالمين نمر آیات کریشی نو دے لار شو تختی شیطان و اذا لم يذكر الله ثبت على قلبه او که ذکر را اللہ نکی گی نو پر ازلو باندی ورلده کینی او پزلو ورلده مضبوط شی و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبدت بن ابی لبابا عن زر بن حبیش قال وحدثنا عاصم عن زر قال سألت ابی بن کعب قلت ابا المنذر تا روایت اس مفصل ذکر کئی مخی سور فلق تذکیر کی اجمالا ذکر کو اولی لفظی معنی واوری بے وضاحت او تفسیر کرو زیر وی چی ما عبی بن کعب رضی اللہ عنہونا تپوس کرو اے ابو المنذر تارور ابن مسعود رضی اللہ عنہو یقول کذا و کذا خدا سی دا چی وی الہ معوضتین سور فلق و سور ناس دو قرآن کریمی چند دا دو قرآن ننلی فقال عبی عبی رضی اللہ عنہو دی ذر لوی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خود نبی علیہ السلام نا تپوس کرو فقال لی نورا لویدیو فقال لی قیل لی نمال نبی علیہ السلام ویلیو چه مال دا سورتون ویلی شمی دی یعنی جبریل مال دا اورولی دی دا دا قرآنی شدا قل فقلتو جبریل ویلیو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تداوائن و ایما ویلی سند چه مال جبریل ویلیو دا اللہ دا طرف نے وحی را لکڑ و مطلب دا چه دا دا قرآنی شدا وحی الہی دا فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي رضي الله عنه مومن ذات وایو لك څنګه نبی علیہ السلام ویلی دي او ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ورله قران یې سنوي دا غي څه جواب یې نه کړی چې موږ الله د پیغمبر صاحب دا مثلا قرانیه المعوذتين یا معوذتين الى اخره دې دوه سورتونه الى معوذتين یا معوذتين وی هذا قرآن شدكنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمنسوب بك أغدى ليد قرآنيتنا إنكار كرهو أو أغبوي ليستا من كتاب الله تعالى هذا الله رب العالمين بكتابنا نديد مصحف جزء أو هسانة دا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكمور لمنسوب ته نچون کې دې کلام کې بطلان دې مخالف دې اجماع الامه دې اجماع الصحابه دې دې وجنه امام بخاري رحمت الله عليه قول عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبهم ذکر کو صراحه او وضاحت ذکر نکو دې وجنه اهل علم په دې کې اختلاف دې آیا دا خبر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه ثابت ده کنا یا غدی معوذتین للقران هی سنوی او د دې د قرانیتنا انکار کوي مبادی اهل علم خو جدید ثبوت نه انکار کړی دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه دا سره اړو ثابت ندی چې غدی دا ویلی چې دا قران نه نه او دا د کتاب الله برخه وی سره ده ابن حزم رحمت الله علیه دا رنګ امام نووی اغای د دې د ثبوت نه انکار کړ چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه دي ثابت کې غدي راشي وی دي ابن حزم رحمت الله عليه په محلا کې وی كل ما روي عن ابن مسعود ان المعوذتين وام القران لم تكن في مصحفه فكذب الموضوع لا يصح وانما صحت عنه قراءه عاصم عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود وفيها ام القران والمعوذتان و عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کم نقل دی کہ سورہ فاتحہ المعوذتین دا داغه په مصحف او قران کې نون و دا دروغ دی موضوعی خبره دا ثابت نه ده صحیح خبره دا ده چې کم قراءت د عاصم د زر ابن حبیش نه او غیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کین په هغه کې ام القران او سورہ فاتحہ او معوذتین هم پکې موجود دي مطلب دا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په تواتر سره د قرانیت نقل لې او قراءت کوفیه کې په اسانید متصله او متواتره سره تل نه نقل دي چې معوذتين د قران اتنا او د قران نه او حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې او علامه زرقاني رحمت الله عليه په مناهل العرفان کې هغه ویل چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره ثابت ده کله د قران کریم څخه د معوذتین فغید دی توجیه او تعویل دا کوي. کله خبر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د دینه مخ کې کړو چې دا غړوان دلا دا ثابت شوی نو چې دا دواله د قران هیڅ ده. هر کله چې غل پته ولګي دا صحابه کرام ورلو چې دا د قران کریم څخه ده نو هغه صحابه کرام موافقت کړو د خپل خبرې نه رجوع کړو هغه مور له قران وی جمهور صحابه کرام او قول لرا ګرځیدل او دا بیا لستل او دا بیا د قران کریم هیڅ ګڼل. بهرحال بل فرض تقدیر کدا نسبت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له ثابت شي او صحیح منل شي نو دغه روایتو کې چرته دا ندی راغلی دا پکې نشته چې ابن مسعود رضی الله عنه د دې معوذتین او د وحی الهی او تالیف سماوی نه انکار کولو. هغه د دې منکر نو چې دا د الله د طرف نه وحی ده بلکې دغه عمر خبره دا غیر روایتو نه معلومیږي. ابن مسعود رضی الله عنه دا په خپل مصحف کې نو لیکلی او دای د مصحفنا یو جدا او یو ممتاز او بل څه شمارلو چې وحید الله خدا او په مصحف او قران کې نه لیکل د دین ځان له جدا ممتاز او بل څه شمارلو او دا اجتهاد او رايه وا چې عام صحابه کرام ورسره په موافقت نه کړ حتی چې خپل شاګردان هم په دې رايه کې موافقت نه کړی. او کله کله یو انسان اگر کدل ایشان والی په ورای باندې منفرد کی دي شي چې نور خلک موافقت نه کوي لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د متعید جواز قائل او تر دې چې صحابه کرامو په هغه باندې انکار او نکیر وکړو هغه خپل قول نه رجوع وکا. دارنګ د عائشه رضی الله عنها مذهب دا ارضاع الكبير اذا انا لوی کسلم فی ورکول شي د دې رضاعت قائل مو د ارضاع الكبير اذا بیا د دې زنانه لپاره محرم ګرځي دا ته پردنه کوي خیر ده. حالان کې نور امهات المؤمنین دارنګ ټول صحابه کرام پرې مسله کې د ام المؤمنین رضی الله عنها خلاف دا د غیزان له انفرادي رايه وا. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کوي چې امام بزار ویلي ولم يتابع ابن مسعود على ذلك احد من الصحابه. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سره دا غو پر رایه باندې په صحابه کرامو کې اتیا موافقت نه لیکلې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فقیه ثانی دوه باندې ثابت دي چې غیر اخیره دوه سورتونه معوذتین لست دي موږ یې کړلې. او ابن مسعود رضی اللہ عنہ د دین انکار نه کول چې د قران کریم هي سننه نه انکار د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کو ثابت مش نه د دین او چې هغه په مصحف کې نه لیکل و هي غنله په مصحف کې نه لیکلا ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا غرا دا او چې په مصحف کې به هغه شی لیکي چې نبی اسلام اجازه درکړی وی لیکا او د دې باره کې د خپل اجازه د نبی اسلام نه نو اوریدل چې دلې ورکړی چې دا و لیکا او دلته پته نو لګیدل چې نبی اسلام والسلام په نور صحابه له دې لیکلو اجازه ورکړی کله چې ورلپته ولګې چې الله پیغمبر اذن او اجازه کړي نو بیا یې راغی قول رجوع کړي وا. بهرحال ابن مسعود رضی الله عنه وایي د دې د قرآنیت نه انکار نه کولو بلکې انکار د دین او چې دا په مصحف کې نه دي ګم نور دا وحی ګڼل. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.